trzy rzeczy używam się. Dzień zaczyna właśnie się. My w balecie całe dnie. Właściwy czas zaczyna się. Tak mój portfel jednieje. Cuda dziwy dzieją się. Gdzieś tam coś tam jakaś się. Nie wulgarnie, nie, nie, nie. Trzymaj poziom, miej klasę. Czasy nadeszły takie. Nieistotne, czy masz kokainę. Dwie tablety, marihuanę. Whisky, tequilę, amfetaminę. Po czymś takim od chora zginie. Nikt tu nie zostaje w tyle. Bawimy się wciąż ze stylem. Weź pamiętaj, skurwysynie. Hałas, hałas, teraz już powinien. Świry, świry, bawią się, świry, świry, bawią się, wieczór, późno, południe, świry, świry, bawią się, balet, balet, P.O.M., tak zmieszany, chodzi ten, balet, balet, łukiem, łukiem, wybuchowo, będzie z łukiem, świry, świry, bawią się, świry, świry, bawią się, świry, świry, bawią się, świry, świry, bawią się, świry, świry, bawią się, świry, świry, bawią się, świry, świry, bawią się, wybuchowo, będzie z łukiem, membrana i powietrze, otoczenie się trzęsie, jak się bawić, to z rozmachem, lecę łukiem, nawet dach. Dla niektórych to jest strachem. Ta muzyka nie jest bachem. Bo muzykę nazwać im frankiem. Trzymać fason i mieć klasę. Balet, balet, rozpierdol kasę. Też na drinki z ananasem. W tym kawałku refren czasem. W tym kawałku z grubym basem. Świry, świry, bawią się. Świry, świry, bawią się. Wieczór, późno, południe. Świry, świry, bawią się. Balet, balet, P.O.M. tak zmieszany, chodzi tlen. Balet, balet, łukiem, łukiem, wybuchowo, będzie z łukiem. Świry, świry, bawią się. Świry, świry, bawią się. Świry, świry, bawią się. Świry, świry, bawią się. Świry, świry, bawią się, świry, świry, bawią się, świry, świry, bawią się, wybuchowo, będzie z łukiem. Powiedz mi, że czy używam się, dzień zaczyna właśnie się. My w balecie całe dnie, właściwy czas zaczyna się. Tak mój portfel jednieje, cuda dziwy dzieją się. Gdzieś tam coś tam jakaś się, nie wulgarnie, nie, nie, nie. Trzymaj poziom, miej klasę, czasy nadeszły takie. Nieistotne, czy masz kokainę.